אני מבקש לשים היום את הפרק הראשון של אורות התחייה. בפרק הזה הרב מתמודד עם שתי התופעות המרכזיות שהתגלו בתקופה של תרום הציונות, תרום התחייה, מה שנראה כתחייה של האומה, והתחזקו מאוד כשהציונות המדינית החלה לפעול. שתי התופעות הללו היו ההתפתחות המדעית, שאם נרצה לציין תקופת זמן שבה הייתה הפריצה הגדולה קדימה, אז נציין זאת כמאה ה-19, שזו הייתה המאה שבה המדע חשב שהוא פתר את כל הבעיות של העולם, ועד כדי כך גבה רוחו, עד כדי כך שהפילוסוף של המאה הזאת, ניטשה, הכריז על מות האלוהים. וזה מביא אותנו לנושא השני, שמאוד בלט במאה ההיא, שהיא קדמה לתקופה שבה הרב כתב את מה שהוא כתב, וזו התופעה של הכפירה. ניצנים של התופעה הזאת, שאגב, כשאנחנו מדברים על הכפירה, אנחנו תמיד חושבים על הכפירה בעם ישראל, והרב מתכוון לכפירה בעולם בכלל, ונאמר בעולם שהוא הכיר בעיקר באירופה, שהיא הייתה באותה תקופה הלב של העולם, הלב התרבותי של העולם, ארצות הברית רק בתחילה אז בכלל לבנות, הרי שההתפשטות של הכפירה, המעבר של העולם מעולם דתי נוצרי באירופה לעולם שהכפירה לא מתפשטת בו, וכמובן לא רק בו, קבלה היא באנושות בכלל, אלא לא פחות בכך בעם ישראל, שתי התופעות הללו היו שלובות זו בזו, כרוכות זו בזו, וכפי שאמרנו השפיעו זו על זו, כפי שההתפתחות של המדע שנדמה היה שהיא סותרת את האמונה ואת התורה, היא הביאה לכך כך ש... פתחה כפירה, שנייה. העוצמה של שתי התופעות הללו, גם התופעה של ההתפתחות של המדע שאנחנו מדברים עליה, שהייתה דמיונית, כלומר, ברור שמבחינת הקצב של ההתפתחות, אז המאה ה-20 למניינם, הראתה קצב הרבה יותר מהיר, והישגים דמיוניים, אבל תמיד נקודת הפריצה היא זו שיוצרת את התחושה. ודווקא במאה ה-20, לקראת סוף המאה ה-20, באה התפכחות וההבנה שהמדע לא נותן תשובה לכל הבעיות, ועם כל ההתפתחות המסחרת דווקא האדם נסוג לאחור. כמובן המאה ה-20 זו הייתה המאה שבה התגלו כל המפלצות הגדולות, בעיקר הקומוניזם והפשיזם, כיצד שלושה מנהיגים חיסלו איזה 150 מיליון איש. מתכוון לצורר הנאצי עם מרשימו, סטלין עם מרשימו, ומהו צ'טוק, שאתם אולי לא שמעתם עליו, ובטח אם שמעתם, אז זו היה גדול הרוצחים. זאת אומרת, 30 מיליון, לא זה היה ככה, במחנות בגולה. אז הכל פנים, בא התפכחות. זאת אומרת שיש בעצם, שההישגים המדעיים אינם מבשרים בהכרח גם את ההתפתחות המוסרית של האדם. אבל כשהרב כותב את הדברים, יש פה התפתחות של שני נושאים שממש מטילים אימה על היהדות האמונית, שהיא יורדת לצורך לחלוטין. כלומר, היא לא יודעת איך להתמודד עם התופעה הזאת, ומתחילה התפוררות ממש של החיים הדתיים. עם ישראל עובר במצב שבו כולו היה שומר מצוות, שומר מצוות ברמה כזאת או אחרת, זה לא חשוב, אם הם מאמינים, ואם היו שומרי מצוות, היום עדיין פשוט היה בארץ, לא בארץ, זה משהו אחר, אבל... ועם ישראל הולך ולאט לאט נכנס לתוך מוד חדש לחלוטין, לא מוכר, לא מוכר בתולדותינו. כלומר, עכשיו, עובדי עבודה זרה זה משהו אחר. זה לא חילוניות. פה מדובר חילוניות, הכפירה, שהיא תוצאה מהעוצמה של ההתפתחות, של ההשכלה, של המדע. לזה הצטרף עוד דבר נוסף, שאיחד, תחת כנפיו שני הדברים הללו גם יחד, וזו הציונות המדינית שבתחילתה, ובעיקרה, אפשר לומר, גם עד היום, המובילים שלה הם חילונים רדיקליים. הצטרפו אליה לאחר מכנות, חילונים אצל ילדים וכו', אבל בעיקרה היא נוסדה על ידי חילונים רדיקליים, והם אלו שהיו נושאי הלפיד של הציונות, והם באו עם אותם שתי תנועות גדולות, גם התנועה של התרבות וההשכלה, וגם עם התנועה של הכפירה. שהסברנו בשנה שעברה, היה לנו חוג בביתנו, שבו אנחנו הסברנו מדוע דווקא המשכילים, החילונים, המתבוללים, לא הכופרים, מתבוללים אפילו, הם אלו שהובילו את הציונות. אבל בזה קצת עכשיו לא מאפשר להסביר את זה, למה דווקא הם, אבל כל פעמים זו הייתה ההובלה. ולכן ההתנגדות הטבעית של גדולי הדור, של מנהיגי הדור, אל הציונות, כזו שגם נושאת בכתפיה גם את ההתבוללות ובמילא גם את ההשכלה שהיא מבשרת הכפירה, הייתה די טבעית. זה די מובן. זאת אומרת שהתנגדות עלייה לארץ ישראל, אלא בגלל שתי התנועות הללו. כמובן שהייתה התנגדות עלייה לארץ ישראל בכל היד בגלל סיבות נוספות. אבל הפחד היה שהתנועה הזאת היא בעצם מובילה תחת הכותרת של בואו נעזור לארץ ישראל, שקיבלנו לזה 2000 שנה, היא מובילה בעקבותיה גם תופעות שעלולות לגרום אסון לעם ישראל, בעיקר הכפירה. והנה בפרק הראשון של המאמר שבו אנחנו עוסקים, בא הרב קוק ותחת הכותרת אורות התחייה, אומר אילו הסמנים של התחייה. ממה שאתם מפחדים, מה שאתם אומרים כמפלצות, שעומדות לבלע את עם ישראל, אני אומר, אם נתמודד איתם נכון, אם נדע איך לקרוא אותה ולהבין מה התפקיד שלהם, אין לנו להיבהל, אדרבה. אלו מבשרות התחייה. ובחלק הראשון של המאמר, של הפרק, שבו אנחנו עסקנו, אז הרב הסביר, מדוע דווקא ההשכלה, מדוע דווקא המדע הוא מנוף ליתר אמונה. זה היה הפרק, הפסקה, זו הייתה הפסקה הראשונה שלמדנו, ולאחר מכן דיברנו על איך הדבר הזה בחיי היחיד ואיך זה בחיי הכלל, והיחס בין דעת האלוקות והקרבה אל השם אצל הגויים, כשהרב בפסקה השלישית שלו אומר שהקשר אל האלוהים אצל הגויים הוא קשר נוכרי או קשר זר, יסבור לו את הדבר הזה. אז אם כן, אנחנו טיפלנו עד עכשיו בחלק הראשון של המאמר, של הפרק הראשון, בנושא של ההכרה של העולם, ההשכלה כזו שיכולה לשמש מצע ופלטפורמה לדעת האלוהות, כפי שאנחנו הסברנו בהרחבה. ואני רוצה לסיים את החלק הזה בפסקה הרביעית, כאן אנחנו עצרנו בפעם האחרונה שלמדנו, אז בואו ננסה כך להתחבר לדברים. בסוף העמוד, עמוד ממחד. אם כן, אני הייתי רוצה רק לסכם את הדברים שאמרתי עד כאן, והייתי אומר רק משפט אחד. תבינו איזה נועזות, איזו תפיסה נועזת מציג פה הרב. שונה לחלוטין מכל מה שהציגו כל רבני הדור, אלו שאפשר לומר המנהיגים הרוחניים של הדור, אף אחד לא חשב בכיוון הזה. התגובה הטבעית של כולם הייתה התנגדות. והגבעת החומות, וניסיון להגיף את הדלתות, שהרוחות הללו לא יקרצו פנימה, ומה שנציל נציל. הרב קוק בא לגמרי בגישה אחרת. לא שהוא לא חושש, לא שהוא לא רואה את מה שקורה. אבל הוא אומר, זה בא לגמרי במקום אחר. אם נבין שאנחנו נמצאים בתקופה של תחייה, ויש תפקיד לדברים הללו, וננסה להבין מה התפקיד, ואיך אנחנו משתלבים בעניין הזה, כי זה מהלך אלוקי. מהלך אלוקי? התפילה זה מהלך אלוקי? טוב, השכלה אפשר עוד לעשות להבין, אבל מה אנחנו עושים עם זה? זה הרי מפיל את כולם. לכן, מה שאני כותב זה משהו נועז בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, לא תורה עם דרך ארץ, כי צריך דרך ארץ, כלומר, במובן של השכלה, כי אי אפשר לסדר בלי זה, ואם אתה לא יכול, אם אתה לא יכול בלעדיו, אז תהיה איתו, ותנסה לרתום אותו, כמו משהו בדיעבד. לא. הרב אומר, בואו נראה איך אנחנו משתמשים בדבר הזה, מתוך ההבנה שזה יד השם, ואיך זה מקדם אותנו בדעת השם. איך ההשכלה מקדמת אותנו. איך יכול שאנחנו יותר משכילים, כך אנחנו יותר מאמינים. וזאת צריכה להיות התפיסה והשאיפה. וזה דברים, אלו דברים שהם נכונים לכל התקופות כולם. זאת אומרת, מי מכם שילך ללמוד מדעי הטבע באוניברסיטה, ילך שמאחוריו כל הזמן, או מעליו כל הזמן, מסתתר או לא מסתתר, גלוי לפניו וגלוי לכל העמים, הרצון של קיר ישמך, מעשה אצבעותיך, לדעת מכל הדברים הללו שזה יד השם, ואיך אני רואה את יד השם בכל דבר ודבר. ובמקומות שבהם, שם הם מעוזי הכפירה, אותם צריך להפוך למעוזי האמונה. זו המשימה. ולא תור איזה מקצוע בשביל החיים, אלא לגלות את דעת אלוקים. אז אנחנו היינו באמצע, ואני רוצה לקרוא את הפסקה הרביעית, אחרי שהרב אמר שיש פער עצום בין התפיסה הדתית של האומות הנוצריות, האירופאיות, שהתגלה במהלך המאה הקודמת למניינם, אחרי חייו של הרב, בחיי העולם הזה, עם הנצרות הפגנית הגרמנית, איזה קריקטורה של אלוהים יש להם, והרשע והריצות, ושזה לא מוסרי. כל מה שרב כותב, כרב כותב עוד לפני שהצורר הנאצי התגלה במלוא כיעורו. אבל הדברים האלה היו מונחים בתשתית של הנצרות, שהרב הכיר אותה היטב. זה לא רק הצורר הנאצי, אלא כל מסייע ותומכיו מהנצרות הקתולית, הפולנית, שסייעה, וכל הערורים שסייעו לנאצים, כל עוזריהם, שהכל נבע מתוך רגשות דתיים של דת האהבה והרחמים, שהם ראו בזה עונש שמגיע ליהודים רוצחי האל. מוסר כמעט ולא היה שם, כן. אני לא שומע ממש, כי זה לא... זה לא נכון. זאת אומרת, זה לא היה לגמרי תנועה חילונית, היסודות שלה... זו הייתה תערובת של עבודת אלילים קדמונית, של עובדי אלילים, יחד עם תערובת של נצרות, שהם היו היסודות הנפשיים שמתוכם זה צמח. ונכתבו על זה מאמרים לא מעטים. מה? לא, עבודת אלילים, הם הרי עמים, הם עמים של עובדי אלילים קדמונים. הפגנים הם עובדי אלילים קדמונים. המקור שלהם, המקור של הגרמנים, הארים, הם מקור של שבטים פראיים שבאו מן המזרח. כן. דווקא בבנצרות זה מהות תולדה של היהדות, זאת אומרת, יש הרבה, זאת אומרת, הם קיבלו את הנצרות. קריקטורה מעוותת לחלוטין. צריך ללמוד את הנצרות, צריך להבין. הרב כתב את כל המאמר של ישראל בתחייתו, אמרתי בשיעור פתיחה. אני אומר, אני בדעה נאצים, לא... לא, לא. נו, בסדר, נו, דווקא בגלל זה טוב, אני לא חושב, לא צריך תשובה, זה מחייב סדרה של 15 שיעורים, בשביל להבין את העניין, אי אפשר לתת תשובה זה עכשיו, אבל אני רק אומר, אמרתי מילה, סיימנו כאן ואנחנו עוברים אל הפסקה הרביעית, אבל מורשת פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי. סימפתיה האלוהית, זאת אומרת, החיבה אל הקדוש ברוך הוא, הפשוטה, הטבעית, הקשר הטבעי אל קודש הבריך הוא. הרגש מעיד והבינה מבררת שאלוהי עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל ומרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, טוב לכל וחמר הכל מעשיו, מחיה הכל ושומר הכל, מצמיח ישועה לכל, והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה הזו לא בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה. זאת אומרת, בחייו של היחיד לא תמיד הוא יכול להבחין. אבל מי שמסתכל על חייה של האומה, ומברר את תולדותיה ואת מעמקיה, אז רואה איך המצבה הלאומי הוא מראה של מצבה הרוחני. דברים האלה כתובים במפורש בספרי הלוויים, והרב בירר אותם היטב במאמר למהלך האידאות בישראל, ששם הרב בירר כיצד השם הוא מחיה אותנו, וכיצד קשר החיים שלנו אליו הוא מותאם למצבנו, למצבנו הלאומי. ואם אנחנו מחוברים אליו, אז אנחנו מלאים חיים ואור. וככל שאנחנו יותר מתנתקים ממנו, כך החיים שלנו מתמלאים בחושך. הוא אומר, זה מאוד בולט בתולדותיה של האומה. דווקא בכללות. מה? השני הזה בארץ או לא בארץ? מה זה לא בארץ? זה לא בארץ, אנחנו מצאים בגלות, בחושך, בחורבן, בזהו, מה? שם אין בכלל הערה אלוקית, מה זה שם? מה שחוזרים מדבר על המגיד במאמר ראשון, שחוזרים על המצב של עם ישראל כאילו עכשיו, בעצם המצב של עם ישראל כאילו בגלות אולי כן היה, כאילו מבחינה אולי דתית, אולי לא בארץ ישראל, אבל המצב של ספרותית או אפילו כהנית, כן היה... אורות נמוכים. אורות נמוכים. למדנו אמר ארץ ישראל, לכל משנה שעברה, היית פה, כן? זה אלה אורות נמוכים, זה לא אורות גבוהים. זה שרקה בתיארה, כן? סליחה, זה אור הנר, זה שרקה. כל הדברים הללו זה שרקה. היהדות בגלות הייתה יהדות מאוד קטנה, באופן יחסי לאפשרות האמיתית של היהדות במלאותה. אז נכון שבתקופה הארוכה הזאת של 2000 שנה, התחברו הרבה מאוד חיבורים בתורה שבעל פה שמפיהם אנו חיים. אבל הרב קורא לזה שרגה, אור קטן, לעומת תיארה, לעומת אור השמש העצום. ודאי. קשה לנו בכלל להבין. אין לנו לא נבואה, אין לנו מקדש, אין לנו שכינה, אין לנו שום. אנחנו אינוולידים גמורים, נכים מוחלטים. חסר לנו מחצית מהמצוות. אנחנו חושבים שאנחנו, מה זה? אנשים שלמים בירת שמיים. ויכול להיות דבר הזה, ונדמה לנו שזה צורת החיים הטבעיים. אבל זה כמו אדם שנולד באיזה בור אפל, וחושב שזה סדר החיים הטבעיים. זו הבעיה שהרב כל הזמן מעורר, שאנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים במציאות מאוד חשוכה, מאוד חסרה, ועלינו לשאוף אל החיים המלאים. והתחייה והחזרה לארץ ישראל היא בעיקר צריכה להביא לביטוי את העניין הזה, את החיים הרוחניים. כמובן שהתשתית הלאומית היא בסיס, אבל זה הדבר התפל מאוד. זו רק, כמו שאמרתי קודם, הפלטפורמה לקראת ההתעוררות הרוחנית של האומה שתתגלה בה שוב השכינה. אז אם כן, דווקא בכללותה התגלה הדבר הזה, אם הזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חיה, נסתגלה לה נבואה להזכירה והוכנו לה הגלויות, לפשט את הקמומיותיה, עד שסוף כל סוף תנצר בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. טוב, אז עד כאן אם כן, הרב יסכם, אני לא זוכר אם קראנו פעם קודמת או לא, אבל לא זוכר אולי את פה הגענו. הכל פנים, הרב אומר שאצל עם ישראל, ולכן יש פה בעצם קריאה אל האומות. זאת אומרת, כל ההשכלה הזאת שהולכת ומתפתחת בקרב אומות העולם, הרבה מאוד על ידי עם ישראל. צריך לדעת שההשפעה של עם ישראל, השפעה של יהודים, של אישים יהודים, על ההתפתחות של ההשכלה היא עצומה. קחו למשל רק דוגמה אחת, את מספר מקבלי פרס נובל, הכוונה היא במדע הכללי, מבין כל מקבלי פרס הנובל בעולם, במאה השנים האחרונות, אתם יודעים, זה 25%. שזה לגבי לא פרופורציונלי למספר יהודים בעולם, שהוא 0.02 דומני במספר האוכלוסין בעולם. אז זה אומר שגם בנושא הזה של ההשכלה, וזה יכול להיות כל מיני סיבות היסטוריות וסוציאליות ואחרות, שבשלם יהודים בולטים בתחומים הללו. אבל הרב אומר, כל אותו דבר שדיברת עליו בחלק הראשון של המאמר שלי, לגבי שדת האלוקות תבוא מתוך הכרת היחס האלוהי לעולם הכללי, זאת אומרת, ההשכלה היא תפתח גם את דת האלוהות, זה בעיקר יתפוס אצלנו, פחות אצלם. אצלם זה בעיקר ישפר את איכות החיים שלהם במובן הבסיסי, השרידותי, של חיים אולי יותר נוחים. אצלנו ההשכלה תביא לדעת אלוקים. וכך צריך לראות את זה, ולכן צריך להבין מדוע דווקא בתקופה הזאת של, של, של תחיית האומה, במקביל גם יש התפתחות של ההשכלה. כי כל זה נועד כדי להביא את עם ישראל, ועם ישראל להביא את העולם כולו, לקרוא להכרה של מלכות השם. ואנחנו לפסקה האחרונה, שבה הרב דן בחלק השני, בתופעה של הכפירה. כאן הרב אומר דבר מדהים, נקרא. הצמאון החי, המוחש הזה, כבלה הצמאון לאלוקים, הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיונים, הולך הוא ומפלש את נתיבו וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית בעד האומה ובעד העולם כולו להתרקם. הרב אומר פה דבר מדהים. הרב אומר, אתם יודעים מאיזה שורשים, מאילו מקורות, מאילו מעיינות באה התביעה לחזור לארץ ישראל, הציונות הזאת שאתם רואים, החזרה הזאת לארץ ישראל, שכפי שתיאר אותה הנציב, שהוא אמר, היו הרבה הזדמנויות, אומר הנציב מוולוז'ין, לחזור לארץ ישראל. אחרי גלות ספרד, ארץ ישראל הייתה פתוחה, אז באו לכאן, נוסדה צפת. אבל איפה כל היהודים? הלכו לטורקיה, הלכו לאירופה. למה לא באו לארץ ישראל? היו עוד הסתמלויות. אנחנו רואים עכשיו, אומר הנציב, שקדם בדור לרב קוק, אומר, אנחנו רואים שהנושא הזה של לחזור לציון, לחזור לארץ ישראל, מבריח את עם ישראל מקצה לקצה. אז יש תולים את זה בעובדה שכל הלאומים באירופה התחילו לתבוע עצמאות, אז גם אנחנו רוצים. אבל אצלנו זה לא כך, אצלנו זה בא במקום יותר עמוק. אז מה המקום העמוק? הרב אומר, אתם יודעים מאיפה זה בא? מהצמאון לאלוקים חיים. צמאון לאלוקים חיים? מזה באה הציונות? הרי הציונים, המנהיגים שלהם בכל פנים, הם חילונים, הם כופרים. זה בדיוק הפוך. פוק אומר דברים מדהימים ונועזים. כן. אני אומר, אתה נסביר את הכל. אני ראשית אומר, מה כאן הרב קוק אומר במשפט הראשון שלו? אתם שומעים איזה רון פרדוקסלי הרב קוק אומר. אתם יודעים, מאיפה באה התביעה של כולם לארץ ישראל? מהצימון אלוקים חיים. איזה צימון? תשאל אותם. הם מפנים עורף. בואו נראה את זה. מה, נראה עוד פעם. מה אומר הרב קוק? הצמאון החי המוחש הזה של האומה הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו, זאת אומרת אלו כוחות איתנים פנימיים של שהאומה צמאה לדעת השם באופן אמיתי, לקרבה אל הקדוש ברוך הוא, וזה ממלא את החיים המעשיים. מאיפה שואבים כוח לבנות את ארץ ישראל? הקיבוצניקים האלו, מייסדי המושבות פה. הרב הרב קוק, אתם יודעים, את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים. כלומר, זה אתם מבינים, שאם היה בא בן ישיבה, או עולם שלם של תורה, ואומר, שאצלי כל החיים שלי מלאים באהבת השם, בדעת השם, זה אתם מבינים. זה אפשר להבין, שזה נותן את הכוח. את פניך אשר אבקש. זה אנחנו מבינים. אבל לבוא ולומר שתנועה שנדמת כתנועה חילונית, היא שואבת את הכוח שלה לבנות את ארץ ישראל, לעשות את כל מה שהיא עושה מכוח צמאון לאלוקים חיים, זה נראה דבר שהוא לא נכון, אבל זה מה שהרב קוק כותב כאן. הולך ומפלש את נתיבו. הצמאון הזה הולך ומפלש את נתיבות הדרך, וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד. זאת אומרת, הכוח הזה היה קיים, אבל לא היה סתום. זה כמו מעיין, כמו מים שזורמים מתחת לפני האדמה, והם חתומים שם. ומגיע רגע שבו המכשול מוסר, הסכר מוסר, קדוש ברוך הוא קובע את הרגע, ואז זה פורץ. והאופן שפורץ, זה על ידי דרישה לחזור לארץ ישראל. והם בעצם לא יודעים, כשאתה שואל אותם, למה אתם רוצים לארץ ישראל? אז הם יגידו, מה שבכל העולם חלו לדפים, כי יש פרות בקישינב, בגלל שאנחנו רוצים מקלט לילה. לא בגלל סיבות רוחניות, ממש בגלל סיבות של רצון לשרוד, לחיות, ככל האדם. הם לא מדברים על צמאון לכל חי. הרב אומר, לא, אתם לא יודעים. אתם לא יודעים אפילו את הדבר הזה. שיש כוחות פנימיים באומה, שהם דוחפים את הדברים הללו, ואתם בעצם משמשים רק פלטפורמה. כדי שאפשר על ידה לחזור אל החיים הרוחניים מקדם של עם ישראל בארצו. ולכן הכוח הזה קורא לאומה בבית להתעודד, להתרומם, להתנהם מפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה לארץ, לא רק פריחה של הפרחים, השדות, שזה חשוב, בהתחלה הזה, אבל גבי זה הצד הרוחני, אלא בעיקר פריחה הרוחנית, אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית, ועד האומה ועד העולם כולו להתרקם. כי באיפה התחילה התרבות הנשמתית להתרקם? כשאברהם אבינו בא לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, הולך לך אל הארץ הזאת, ושם יהיה ברכה. ויהיה ברכה, זה לא במובן הזה שהצאצאים שלך היו חתני פרס נובל. אתם תקדמו את העולם בפיזיקה, בכימיה, ברפואה ובכל דבר. גם זה. אבל לא רק זה. עיקר הדבר, זה שאתה תלמד את כל העולם לדרוש את השם. מה זה דרוש את השם? לדרוש צדק ומשפט. זו הקריאה הגדולה של אברהם אבינו. אברהם אבינו לא חידש את המונותאיזם, את אחדות, את השם אחד. זה היה, נוח היה בחייו עוד, וגם אחרים, מייחדים, שהם עבר. למה רבם אומר שזה כמעט נשקע, אילולי שאברהם שפרסם את שם השם כל עולם, אבל לא זה הייתה עיקר עבודה שלו. עיקר עבודה שלו זה היה להעמיד תורת מוסר. וזו התרבות הנשמתית האלוהית. נו, אז אם כך תשאלו שאלה, אז מה אתה אומר? אבל הם אומרים שהם כופרים. לא צמאון לאל חי, אלא הפוך. לא רוצים לשמוע מזה בכלל. איך יכול להיות שאת אומר שזה הכוח שלהם? מה המשפט השני? והתביעה הסימפטית האלוהית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. אותה תביעה סיפרת שדיברנו עליה בפרק הקודם, אותה כמיהה לקודש הבריחו, היא לא מתגלה בהתחלה, ודאי לא בכל אורה. אדרבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי. למה באופן שלילי? מסביר הרב, בגרשה את הרגשות האלוהיות הזריות, לשון זר, שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי. כי אם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות, הבאים משמות הבעלים, מחוסרי האורה העדינה של עירת הרוממות ואהבה הטהורה והקדושה, של קבלת מלכות שמיים מודבד בישראל לזר אברהם אוהבי. הרב מתכוון לומר כאן, שהכפירה באה ראשית, כדי למחוק, עבודת השם לא נכונה. כשעבודת השם מופיע בצורה שלא תאפשר לנו באמת להתרומם אל המקום שבו אנחנו צריכים להיות, אי אפשר אלא קודם להילחם כביכול נגד הצורה הזאת, לתקן אותה, ואז מתוך זה ליצור את הצורה המתוקנת. מהי הצורה הזאת ש... שהיא לא נכונה? הרב אומר, הרגשות האלוהיות הזריות. מה מתכוון כאן? שלמה ממלאות את הנפש ביחס לשמתי? שאדם לא מרגיש הנפש שלו מלאה מזה, כי אם, במה? בשלטון של אדנות קשה. האלוהות בעם ישראל. גם גם באומות העולם. אבל גם בעם ישראל, זה לאות של אדנות קשה וכוח של אלמות. הבאים לשמות הבעלים. שמות הבעלים, הרב כותב במסע מחנות, אמר המפורסם שלו, הוא דיבר אז על השמות חרדי וחופשי. הוא יצא נגד השמות הללו. החרדי, זה בא מלשון חרדה, פחד. הרב אומר, עבודת השם צריכה להיות מתוך אהבה, לא מתוך פחד, לא מתוך יראה. יש יראת הרוממות, שזה משהו אחר. זה הגדלות, שאדם יתבטל מול הגדלות, אבל לא יראת העונש. הרב כותב הרבה על זה, שאנחנו צריכים לשנות את כל עבודת השם שהייתה במשך מאות שנים בגלות. אנחנו רוצים להתרומם, אנחנו צריכים לצאת מהמקום הזה ולעלות למקום אחר לגמרי. והכפירה באה לעדן את העניין הזה. תראו למשל, תפתחו בעמוד קוף חבב. מזרונים, הרב כתב את זה בתקופת יפו. לרגלי המניעה הכללית, שורה שלישית, של הלימוד הרוחני בעניינים אלוהיים, זאת אומרת, אף אחד לא למד, כמעט אף אחד, לא עסק ברוחניות, במחשבה, באמונה, בעם ישראל, אף אחד. זו הייתה הקריאה הגדולה של הרב, בכל האגרות, זה המפעל הגדול שלו. לא למדו כלום, חוץ משס, מי שלמד. למד שס, למד פוסקים, לא למדו שום, לא מוסר וכמעט, ודאי לא אמונה. אתם יודעים מהר"ל, אתם יודעים שעד לפני 45 שנה, בישיבות שלנו, לא בישיבות אחרות, לא למדו מהר"ל בכלל. מי שבכלל פתח, מי שהתחיל ללמוד מהר"ל, היה מורי ורבי הרב עוזי קל חיים, זצ"ל. זה שמעתי ברב יעקב אריאל. שליטה. מי למד מהר"ל? אתה מצביע, אתה למדת? לא, סליחה בשביל זה. רואים שלפני זה, זאת אומרת, אלינו רואות שכן, זאת אומרת, במכתב מאליהו, הרב דסלר מצטט מהר"ל לא מעט פעמים. ואני שמח הרב טייכטר מצטט מהר"ל הרבה פעמים. כן. המון פעמים. לא למדו בשום מקום. אז אתה מציין בודדים ש... בודדים ממש, בודדים, בודדים. פה, תסלח לי, כל בחור שפגע לישיבה, כבר יש לו סט של מהר"ל על השולחן, ואיזה דבר וכו'. לא למדו. אתה מבקרת על ההיסטוריה, זאת אומרת. אז אני מספר לך, מה שאמר זהו, אני יודע מה היה בתקופתי, לפני 40 שנה, מי למד? כמו שעד היום, יש ישיבות שבהם לא למדו. היופע זה נכנס גם לישיבות הליטאיות. התחיל להיכנס כבר בגדול, בעשור, גם התחילו, אנשים מיוחדים. היה זלזול בכל העניין הזה, לא סתם לא למדו, היה זלזול. חשובניקים קראו לזה. אז היו בודדים. לרגל המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוהים הולך מושג האלוהות ונחשך. הבעיה היא שגם התפיסה של האלוהות נחשכת. מעין עבודה שכלית והרגשה מתוארה. עם זה, הפחד החיצוני, הפחד מהעונש, אנשים עושים מפחד מהעונש, והאמונה הטבעית והשיעבוד של ההכנה נשארים לבבות רבים בתוך השפעת ירושה מאותם התקופות, שהדעה והרגשה האלוהית הייתה מהירה בהן בעוזה, עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשבד אליה את כל הנפשות. וכיוון שנקודת התוך של הכרה האלוהית עמומה היא, הרי המהות האלוהית הכלולה בהמון, וגם ביחידים שאמורים להיות למירי דרך להם, רק בתור כוח תקיף, שאין להימלט ממנו והכרחו להשתבד אליו. כשבאים להשתבד לעבודת אלוהים על פי המצב הריקן הזה של הציור האפל, המלא תוהו ובוהו, שמתהווה ברעיון, כשחושבים על דבר אלוהים בלא השכלה או בלא תורה, אז מה זה? רק עירת התאה. עירת התאה הכוונה עירה נמוכה, עירת העונש. הנתוקה ממקורה שהוא עירה אלאה. יש עירה אלאה שזה עירת הרוממות. האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו על ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחים. אין גאות אלוהים התגלה אז בתוך הנפש כי הם שפלו דמיונות פרועים המציירים תכונה של איזו מציאות בדויה מטושטשת מדולדלת וקצופה שמפעלת את כל מאמין במדקת את רוחו מטמטמת את הלב ומונעת את עדינות הנפש של האדם מלהתגבר בוקד הזיב הלב ונשמתו ואף אם יומק עולם כולו שמונה זו היא בשם אחד היא מילה ריקה שאין הנשמה דת ממנה כלום וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח לדעתו ממנה. מי שעודים ברוחו אומר, לא מוכן לקבל. האלות הצטיירה, מצטיירת רק במי שצריך כל הזמן תחי בפחד. שנעשה ככה ונעשה ככה וכו'. אין, אין, אין, אין בכלל אהבה, אין מושג של אהבה בכלל, אהבת השם. באמון, הוא מתכוון. וזאת היא הכפירה שבעקבה דה משיכה. הרב אומר שאנחנו, מה שהוא אומר כאן, מדוע הכפירה כבר אומרת, אם זה אלוהים שלך, לא רוצה. כשאזנו מים מני ים הדעת האלוהית בכנסת ישראל ובעולם כולו. זה בעצם מה שהרב אומר אצלנו, הוא אומר את זה בעוד מקומות. עמוד סמך ו' אומר בעוד מקומות. שהחוצפה יזגה, שבי כזה בשיחה, היא באה לגרש את התפיסות הנמוכות של עבודת השם. עכשיו אני חוזר אלינו. זה מה שהרב אומר כאן. הרב אומר שההיבט החיובי של הכפירה זה פשוט לנקות את ההרגשות הלאיות הזריות. אני אקריא לכם קטע שהרב כותב, בכתב יד זה היה, כותב ככה: כדי לנקות את הנשמה היחידית ונשמת העולם כולו מאותו השיג של עירת העונש המפחידה, נוצר בעולם כל היסוד השלילי. אם כל האמונה מושתתת על עירת העונש, אז ככה לא נוכל להתקדם, ואי אפשר להתקדם בלי שקודם העולם מתמלא בכפירה בעבודת אלוהים כזאת, ואז הערס של הכפירה הגסה המחרבת את העולם. זה לא שהרב אומר, טוב, אז זה טוב שיש כפירה. לא. הרב אומר, ודאי שהכפירה מחרבת את העולם. אבל כשאני שואל, מה טוב ברע הזה, אז אני מבין שזה נוסד ביסודו כדי להוות ערס נגדי, נגד השיגים הללו של עירת העונש. כשהיא יורדת מטה-מטה והיא ניתקת מאור התורה, מסוד עירה הילה, מאהבה אמיתית. הרב אומר כמובן שהכופר הוא אדם עובד, הכופר הוא אדם מסכן, וכן הלאה. אבל כשאני מסתכל בתופעה, למה התופעה באה? אז הרב אומר, התופעה באה לנקות, כדי שאפשר יהיה לבנות עולם הרבה יותר מהיר. אני מצטט את מה ששמעתי בזמנו, הרבה שנים, מהרב אורי כהן, ראש כולל מרץ, שאמר, אולי מהירת התא אנחנו יצאנו, ודי רע אלאה לא הגענו. יש פה ביקורת נוקבת. היא אומרת שאנחנו לא זה ולא זה, וזה אולי זה הכי גרוע. אבל לא רצה להגיד שיש פה הרבה עבודה. אבל יש התפתחות, זאת אומרת שאני מסתכל מאז, שמעת זה 30 שנה, יש התפתחות בעניין הזה. העניין הזה של בקשת השם וטובו, וההבנה שדברים לא נמדדים רק לפי דין וחשבון של עבירות ומצוות, שזה דבר חשוב, שכמובן הדין וחשבון הזה נעשה. קוראים עכשיו ביום כיפור, שבו אדם עושה את ה... שבו נשים החשבונות הללו. אבל בעצם האמת היא שהעבודה שהרב מתכוון עליה היא הרבה יותר רחבה. הרב מדבר על, על, על, על, על חיפוש של קרבת אלוקים, שלעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך מקום אחר. זה מה שהוא קורא לה כאן, קבלת עול מלכות שמיים, האורה העדינה של עירת הרוממות והאהבה הטהורה והקדושה, של קבלת מלכות שמיים המודבד בישראל, זרע אברהם אוהבי. הרב מתכוון כאן שהעבודה צריכה להיות מתוך אהבת השם. כן. זה היה פעם. לא בדור שלנו. אתה צודק. אם אברום מפרדס קץ בתנור מספר 7. אז יש חלק מסוים מן האנשים שהסוג הזה של ההרצאות, שאתה נצלה על השיפוט בתנור מספר 7 בגיהנום, זה תופס את האנשים. מי זה תופס? את האנשים הרדודים. עכשיו, סתכל על ה... אתה יוצא רגע אחד מהמקום הזה, ומסתכל על התהליכי העומק שקורים בחברה, אז אתה רואה שיש משהו אחר לגמרי. יש תהליך אדיר שמתרחש. זה זמן. אבל זה תהליך שמתרחש כבר 35 שנה. שתחילתו במלחמת יום הכיפורים. שאז התנפצה הגאווה הישראלית. זו הייתה התוצאה החיובית של אחרי יום הכיפורים, של ההרצה של הכוח, השיכרון של הכוח התנפץ. באופן מוזר, שהרי הייתה פה ישועה גדולה מאוד, בכלל מסוימת ניצחון גדול יותר מאשר ששת הימים. כי אפשר להסתכל בפרספקטיבה כוללת של מאיפה התחלנו ואיפה סיימנו, אז הרבה יותר גדול. אבל בחברה הישראלית, מלבד הציות הדתית שהיא באותה רגע היא פרצה קדימה, התהליך הלאומי הוא שהחברה הכללית היא נסוגה לאחור. לא הייתה יותר התיישבות, לא הייתה יותר התקדמות, הייאוש, הדיכאון, כל הדברים הללו התחילו מאז. אנחנו ילדי חורף, 73 וכן הלאה. כל הדברים הללו הם תוצאה של תנועה גדולה מאוד, שכשמסתכלים עליה היום 35 שנה אחורה, אנחנו מבינים מה קורה פה. כלומר, לאט לאט הולכים ונשברים כל אותם מחסומים שמנעו מאור השם להתגלות. יש מאבק עצום בין החושך לבין האור. החושך שלו אחיזה מאוד חזקה. מה שקוראים האליטות, המנהיגות החילונית, הרדיקלית, צאצאים רוחניים של הבונד, של הקומוניסטים, של החילונים הרדיקליים, לפני 100 שנה ויותר, הם מזיקים בכל המעוזים, הם בכל כוח. נלחמים על החיים שלהם, החיים העבודים שלהם. אז זה קשה, אבל בתוך העם למטה יש תהליך של איך הוא מתחזק כל הזמן, וכל התנפצות וכל ירידה זה עלייה. הגירוש מגוש קטיף, מלחמת לבנון השנייה, אלה זרזים, אלה מאיצים של התהליך. החברה הישראלית מבקשת את השם. עכשיו, מחפשים בכל מיני מקומות, מחפשים דברים קלים, הרבה הולכים לברסלב. זה פשוט, זה קל, זה לא תובע באף אחד שום דבר, כולם צדיקים וכולם זה וכו'. בסדר. כי זה באופן טבעי, הפנייה הראשונה. אבל, כשמסתכל על מה שקורה, וזה לא רגשי לב, זה דברים אמפיריים, נבדקים. כל החברה הישראלית זזה אל הדת. בדוק, בסקרי עומק רחבים עכשיו, לפני חצי שנה. עשינו את הדבר הזה. ובעיקר אצל צעירים. אז זה לא רק, נאמר, הסלב, סמפורסמים, זה בתשובה, כל התופעה הזאת, אני מדבר על החברה, כחברה. צריך לזכור שיש בתוכנו מיליון עולים מרוסיה, שבכלל באו במקום אחר, ושם זה תהליך ארוך. נוריד את זה, נוריד את הארבע מיליון או יותר, שבאו במקומות אחרים, או גדלו כאן. ויש מאבק עצום. כי הם מוצפים בזבל, בזוהמה, כל הזמן, שחוסמים בתור השם. והמלחמה היא קשה, מאוד. המאמינים מוצגים כל הזמן באור נלעג. זה לא עוזר. זה הכל פרפורי כסיסה. זה תהליך. אני אומר, לפעמים כמה שנים אני אומר, אנחנו לא מספיק נענים לעניין הזה. זה קשה, גדם זה קשה, איך עושים ומה עושים, אבל ודאי שדבר הזה קיים. וזה בא ממקום אחר לגמרי, זה ממש ממש לא עירת העונש, ממש לא. זה החיפוש של האמת, של האור, של ההבנה, של הריקנות שכל העולם מציע, והנפש הישראלית מחפשת תוכן חיובי, את אור פני השם. כן. אלה התחלות. זה ברור שאלה התחלות. אבל הרב כותב, הרב ציודה אמר תמיד, שהסדר הנכון הוא המשנה בברכות. של קבלת עול מלכות שמיים, ובתוך זה קבלת עול מצוות. זה הפוך מתפיסת התשובה החרדית. ממש הפוך. יש פה ויכוח מאוד עמוק. ובהתחלה שזה פרץ, אז היו הרבה שפנו לעולם החרדי, והייתה מחשבה כאילו השיטה לא נכונה. צריך המון סבלנות בשביל זה. זה אולי כמה דורות עד שזה יקרה. אבל התשובה האמיתית תהיה התשובה הזאת. זו התשובה שמורינו ורבותינו אמרו. התשובה תהיה לשוב אל השם ואל טובו. ומתוך כך לקבל עול מצוות. זה כך הרבה זמן. זה יכול להיות גם נסיגות והתקדמויות וכו'. אבל התשובה האמיתית תהיה כך. ראשית, קבלת עול מלכות שמיים בעומק, ומתוך זה קבלת עול מצוות. שמע, ומתוך זה והיה עם שמוע. ולפי תקבורת השלילה, אני חוזר על הרב. הרב כותב על זה, תקראו את מאמר הדור. מה שאני אומר לכם עכשיו על הכפירה, שיש לה תפקיד חיובי, עם כל המלחמה שיש לנו בה, הרב כותב על זה בהרבה מקומות. בעדר היקר, כן, מאמר הדור, שם הרב כותב על זה, ממש בהתחלה, כותב שזה זה, זה התהליך. ובעוד הרבה מקומות. גם כאן. עכשיו הרב מסיים, תזכרו, אני אמרתי בהתחלה שתמיד הסיום זו הפנייה. למי הרב פונה עכשיו? אחרי שאנחנו עברנו את הדברים, שיש תפקיד להשכלה, ויש תפקיד לכפירה, אז מה עכשיו? ולפי תגבורת השלילה בידי המוכשרים לה, ככל שיש יותר כפירה ושלילה מידי הכופרים הללו, שאנשים מאוד מוכשרים לזה, שהשיגו הישגים עצומים. הם הפילו חללים אדירים, רבים חללים מפילה, עצומים כל הרוגיה. כן הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוהים. הרב אומר, אל תבעלו. כנגד זה יקום מחנה גדול. גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוהים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות. והרגש הנשמתי, האלוהי, הלאומי, הולך ומפריח, הוא מתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, הבולטים בזהרם בנושא של ההיסטוריה ההיא, זאתי ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי, ארץ חיים. נועלינו השם צבאות שמו, קדוש ישראל. מה הרב כותב כאן? הרב קורא, ראשית ובדרך כלל, אל ראשי המחנה החרדי, להצטרף אליו. בתפיסה, ומתוך כך להצטרף ולבנות מחנה גדול. של ראשי עם, של מנהיגים רוחניים, בעלי נשמה של עולם האצילות, לעומת החילוניות הרדיקלית שהיא שייכת לעולם העשייה, ובזה היא מתגלית, במלוא תפארתה, אנחנו עולם האצילות, אומר הרב, היותר גבוה. ותדעו לכם, שהרגש הנשמתי האלוהי הלאומי, לא רק הרגש הלאומי הפשוט, אלא הרגש האלוהי הלאומי, זאת אומרת שהאומה שלנו היא לא ככל האומות, אלא עניינה הוא להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, הולך ומפריח, זה ילך ויפרח. הוא מתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית. זאת אומרת, ההיסטוריה המוחשית זה ההיסטוריה המתהוות עכשיו על ידי הציונות הרדיקלית הזאת, הכופרת. אבל תחת זה גנוזים אורות של תחייה רוחנית. וזה ייקח, זה תהליכים. שרב כתב את הדברים, אף אחד לא הבין מה שהוא כותב. הרב ישראלי אמר שגם הוא לא הבין כל מה שהרב דיבר באותה תקופה. וכמו כמה אנשים סביב הרב, 5 אנשים שהבינו מה שהוא רוצה. היום יש מחנות, מחנות של תלמידים שלומדים את תורת הרב וניזונים, וכל דורות שלמים כבר חיים מתוך הדחיפה הזאת, מתוך הראייה הזאת, במלאות שלה, כפי שלא עוד כל כך הרבה להגות בתורתו ולהבין מה הרב אומר בכל החיים. אנחנו רק נגענו בקצה של קצה של קצה. אבל הרב אומר, זה יתחבר. הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה ההיא, כלומר, ההיסטוריה הולכת ונכתבת. היסטוריה הרב כותב פה פעמיים. היסטוריה הרב, הרב היה זה אסתריה, כן? הוא כתב את זה בטף, כן? אסתריה. הקדוש ברוך הוא מסתתר, זה הרמז פה. הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך המציאות. שהמציאות נראית לכאורה הפוכה, שהצילות היא חילונית, והיא כופרת, ולכן לכאורה לנתק את עם ישראל ומורשתו, אבל כל התהליך כולו נועד להצמיח בדרך נכונה את עם ישראל באופן אמיתי ונכון, כי עובד השם. עכשיו תשימו לב, זאת היא ארץ הירושה. כשאנחנו באים לארץ ישראל, אז למה באה הצילות, מניין היא באה? היא אומרת, זו ארץ הירושה, זו ארץ של אבותיי. למה באים לארץ ישראל? למה לא לאוגנדה? מה יש לאוגנדה? ארץ ישראל זו הייתה הארץ של אבותינו. מכוח זה אנחנו טובים את ארץ ישראל. זו התפיסה הכי שטחית. תפיסה היסטורית. זו התפיסה של ארץ הירושה. מעליה ארץ חמדה. טוב, זה לא סתם ארץ של אבותינו. אלא פה כפי שיש ארץ חמדה, שאתה יכול להסתכל על זה בצד המוחשי, שהעם לוקח את הארץ הזו שאתה מדבש, אמרה לו, הופך אותה לארץ זה רק חלב מדבש. נגיד ארץ חמדה קצת, שחמדה תחתונים ותחתונים. אתה הולך עוד שלב, שזה ארץ קודש. הלכנו עם ארץ קודש, החילונות לא רואה את זה כארץ קודש, אולי קצת ארץ קודש. ירושלים, תל אביב מול ירושלים, לכאורה. אבל זה כבר עוד מדרגה. יש קודש בארץ הזאת, מבינים שיש פה איזו קדושה. סיפר שהוא נסע לארצות הצפון הרחוקות, סקנדינביה. הוא חזר לארץ ישראל, חזר למעלה תופעה לוד, כמו מאוד חם בקיץ. האספלט רתח. הוא אומר, הוא חזר, הוא קיבל מכת ברק. מהאורח, מעלי חשוך, שאותו לצפון, אל האור המבריק, הבוקק, של למעלה תופעה לוד בירושלים, נקרא לזה אותו. זיקה בו כמו מרמת ברק. הוא בא במקום הקריר, הקריר, השוקק, אל הארץ הרותחת הזאת. וזה נתן לו מכה. שימנה מתחיל להתגלגל. לא מעניין. מה גורם לאדם להתחיל לחזור לקדוש ברוך הוא? ארץ צבי וארץ חיים. כן, כל ביטוי הוא ביטוי של מדרגה יותר גבוהה. גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. גואלנו, הגאולה מתחילה, אבל איפה היא הולכת? מי גואל אותנו? השם צבאות, כולנו חייליו וצבאותיו של השם, השם צבאות שמו, קדוש ישראל, אנחנו הולכים לקדוש ישראל. כל הגאולה שהולכת, היא לא הגאולה של רק בכל העמים. לכן, אל לנו להיבהל מכל התופעות, כי גואלנו, מי גואל אותנו? אתם מאמינים שהגאולה מדי השם או זה מעשה שטן? תחליטו. אם זה השם, אם שיבת ישראל לארצו זה מעשה השם, אז זה לא יכול להיות שהתהליך הזה, המיירה כל כך, הוא לא חלק ממעשה השם. בואו נבין מה הוא. והרב, גם זה חלק מהתחייה. הכפירה היא חלק מהתחייה, כי גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין איך מזה נגיע לקדושה יותר. וההסבר הוא ההסבר שהרב הציע. ואז הוא אומר למעשה שאנחנו צריכים חוף כפיים, לתפירה, חס ושלום, אנחנו נחמים איתם. אבל נחמים איתם כשאתה יודע שבעצם זה תהליך אלוקי, אני צריך להבין איך אני צריך להתמודד איתם. ומה זה אומר לי? זאת אומרת, זה אומר לי שהתפירה היא תוצאה מזה שאני לא בסדר. שהאלוקות שאני מביא לעולם, אני מציא, היא כזאת, שאומרים, אם כזה אני לא רוצה. אז כנראה שצריך לגלות אור אחר. אם אני אגלה אותו, אז אם יגידו, אם ככה, אז אני איתך. זו בעצם האמירה כאן. אני מוכן, אבל יצא שערבית אני כבר לא יכול להתפלל ביישוב. אז אם אתה רוצה, תצטרף אליי בריצה שלי לגמר חתימה טובה. שנה טובה.